adesso no, non voglio più difendermi. Supererò dentro di me gli ostacoli. I miei momenti più difficili per te. There is no reason, there's no rhyme, it's crystal clear. I hear your voice and all the darkness disappears. Every time I look into your eyes, you made me love you. Quest'inverno finirà. And I do truly love you. Fuori e dentro me. Pensieri ripidi, you're my fantasy. Per solitudine e deserti aridi, you're my gentle breeze. Al ritmo della tua passione, ora io vibro. And I never let you go. Amerikaanse en Italiaanse passie aan het begin van de late avond. Eros Ramazzotti en Anastasia. I belong to you. De Italiaanse titel zal ik maar niet uitspreken. Dat klinkt bij mij voor geen meter. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een hele mooie avond. Welkom bij de show. Uurtje lekkere muziek om de nacht mee in te gaan. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show gaan we het hebben over, ja, toch wel belangrijke zaken. De wet Siri. Volgens de wet Siri ben je bij voorbaat verdacht. Althans, dat vindt bijvoorbaatverdacht.nl. Ook deze week weer een column van Marjoleinen van Apen. Stadsdichter van Schiedam. Nee, Vlaardingen. Nog heel even. En we gaan het hebben over de gevolgen van huiselijk geweld. Klinkt heel gezellig, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Je hoort het allemaal hier in deze late avond, waar de muziek is uitgezocht door Anja van Aalst. No. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Ik zag hem laatst nog op televisie zingen. Wanneer was dat? Vorige week of zo. Met een geweldig lied. Still Crazy After All These Years. En Janet Jackson hoorde je ervoor met Come Back To Me. In de show gaan we het hebben over een onderwerp waar een aantal mensen zich behoorlijk bezorgd over maken. We gaan het hebben over de wet Siri, die iedereen bij voorbaat verdacht maakt. Althans, dat vindt Ronald Huizen. Hij is van de website bijvoorbaatverdacht.nl. Wat is dat eigenlijk, die wet Siri? En wat maakt iedereen dan bij voorbaat verdacht? Ik ga erover praten met Ronald Huizen. Hij is nu aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wat is dat eigenlijk, bij voorbaat verdacht? Om wat bij het begin te beginnen. In januari heeft een coalitie van maatschappelijke organisaties, bestaande uit het Platform Bescherming Burgerrechten, Privacy First, het Nederlands Juridisch Comité voor de Mensenrechten, Stichting KDVP, de Landelijke Cliëntenraad en auteurs Tommy Wieringa en Maxime Februari, de Nederlandse staat gedagvaard. Met als doel het systeem risico-indicatie door de rechter onrechtmatig te laten verklaren. In juli kondigde FNV aan zich ook bij de procedure aan te sluiten. Nou, wat is het systeem risico-indicatie? Het wordt ook wel Siri genoemd. Het is een risicoprofileringssysteem dat sinds 2014 in de wet is vastgelegd, maar eigenlijk al sinds 2008 door de overheid wordt ingezet. Siri koppelt databases van verschillende publieke instanties aan elkaar. brengt op die manier 17 ruim geformuleerde categorieën persoonsgegevens uit 55 bronbestanden centraal bijeen. Vervolgens wordt door middel van een geheim risicomodel dat wordt losgelaten op die bijeengebrachte persoonsgegevens zogeheten risicomeldingen gegenereerd. Deze risicomeldingen slaan op burgers of adressen die volgens het algoritme van het risicomodel een verhoogde kans op misbruik van overheidsgelden hebben. En er is volgens onze coalitie van alles mis met dit systeem. Daar zijn heel veel verschillende juridische redenen voor, zodat het onvoorzienbare wet is. Het is voor burgers compleet geheimzinnig wat ertoe kan leiden dat jij als risico wordt gezien. Het is in strijd met de principes van de rechtsstaat. Je wordt als burger te weten wanneer jij een regel overtreedt en in het vizier van onze handhavingsdiensten komt. Het is daarnaast een schending van het doelbindingsbeginsel. Omdat vertrouwelijke informatie die jij voor het ene doel afgeeft bij de ene partij zonder jouw toestemming voor een heel ander doel wordt gedeeld en gebruikt, tegen jou wordt gebruikt. Er is ook geen onafhankelijk toezicht op Siri, wat wel wordt geëist in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bij de inzet van heimelijke surveillance. Maar ja, wie niks te verbergen heeft, heeft toch niks te vrezen. Waarom al die zorgen? Nou ja, omdat wij dus op deze manier iemand die niks te verbergen heeft, zou ook niks te vrezen moeten hebben. En op deze manier word jij dus wel door de overheid als verdachte behandeld. De hele reden dat jij in een bepaalde wijk woont, kan al voor de overheid dus een reden zijn om uit alle hoeken en gaten jouw persoonsgegevens bij elkaar centraal te verzamelen en die vervolgens geheim achter de schermen te gaan analyseren. En dat is voor jou compleet ondoorzichtig hoe dat gebeurt en waarom dat gebeurt en welke redenen het kan hebben dat jij op zo'n risicolijst wordt geplaatst. Is dat dan ook de reden waarom jullie zo zorgen maken dat het gewoon allemaal achter gesloten deuren gebeurt? We hebben niet de illusie dat we dit soort ontwikkelingen kunnen tegengaan. Dat big data toepassingen worden natuurlijk steeds sterker ingezet op allerlei verschillende overheidsniveaus en door bedrijven. En waar je ook komt, is dat in opmars. Alleen, we moeten wel heel goed nadenken over hoe we dit soort zaken gaan toepassen. En als je dan kijkt naar hoe Siri wordt ingezet, hè, met geheime risicomodellen naar burgers zitten loeren en geen openheid van zaken geven over hoe dat werkt. Het wordt al 10 jaar ingezet en we hebben eigenlijk nog nooit een kijkje onder een motorkap kunnen nemen. De overheid zegt eigenlijk dus tegen fraude, dus je mag er niks van weten. En als wij daar openheid over zouden geven, dan zouden dus potentiële fraudeurs zomaar eens kunnen weten waar ze op moeten letten. Alsof we het hier over een slapende terreurcel hebben. Nee, we hebben het hier over mensen die een huurtoeslag ontvangen. Betekent dat dan niet gewoon een vorm van preventie? Het zou best misschien wel een preventief effect kunnen hebben, maar je moet je vragen hoe ver jij wilt gaan als overheid in je gedrag tegenover onverdachte burgers om dit soort zaken te bewerkstelligen. Want ik kan ook wel een camera in iedereen's huis gaan hangen en zeggen, ja, dat werkt hartstikke goed, dan zullen we huiselijk geweld beter kunnen oplossen. Misschien kunnen we allerlei andere misdrijven daar ook wel door oplossen. Maar ja, daarvan is het heel duidelijk dat het te ver gaat. En wij vinden dus van Siri ook dat het een enorm middel is om een vrij marginaal probleem in onze ogen op te lossen, namelijk sociale zekerheidsfraude. Als je kijkt hoe groot sociale zekerheidsfraude is in vergelijking met andere fraudecategorieën, dan is dat een schijntje. En wij vinden dat hier dus het middel veel verder gaat dan het doel wat je wilt bereiken. Goed, nu zijn jullie in een procedure verwikkeld. Wanneer verwachten jullie dat daar uitslag uitkomt? Het kan makkelijk maart of april zijn dat plaatsvindt. Dat is op dit moment nog niet vastgepind. Ja, is de bedoeling dan dat Siri die wetgeving van tafel gaat, of dat je inzage krijgt in hoe de procedures zijn? Dat eerste. We zetten heel duidelijk in op het onrechtmatig laten verklaren van Siri. Ja. Goed, waar kunnen mensen meer informatie vinden over bij voorbaat verdacht? En die wet natuurlijk. Op www.bijvoorbaatverdacht.nl. Dat is de publiciteitscampagne die we parallel aan de juridische procedure hebben gestart. Goed. Meer informatie dus op www.bijvoorbaatverdacht. Ronald Huysen van Bijvoorbaatverdacht, hartelijk dank. Dank u. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est l'amour fort. 1000 fois tu pris ton bagage. 1000 fois je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau des éclats, des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu

tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. Michael Bublé. Komt eraan zometeen. Want het is kerstmis bijna. Dus mogen we ook wel weer aandacht aan besteden. Jorden, intussen. Toch maar mooi even. Aaron Ville. Met Tell It Like It Is. En Maureen met La Chanson des Vieux Amants. Hier in De Late Avond. Tijd voor de kerstsfeer dus. Van Michael Bublé. En daarna. De column van Marjoleine van Aperen. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. De kerstboom. Afgelopen weekenden werd er op vele plaatsen in Nederland de gemeentelijke kerstboom ontstoken. Een mooi moment vind ik dat. Nostalgisch, traditioneel en fijn kneuterig. Het is zo'n moment waarop vele burgers zich rond, meestal kerk of stadhuisplein, verzamelen en er een gevoel van gezellige samenhorigheid heerst. Gezamenlijk telt men af tot het moment dat de kerstboom verlicht wordt. Er wordt muziek gemaakt, er is koek en zopie en er zijn kraampjes waar men snuisterijen kan krijgen. Het is ouderwets feestelijk en luidt officieel een periode van medemenselijkheid, reflectie en dankbaarheid in. Een heersende gedachte met betrekking tot kerst is ook die van vrede op aarde en voor iedereen een welbehagen, ofwel een fijn leven voor iedereen. Oorspronkelijk stamt de traditie van de kerstboom uit de Germaanse cultuur, waarin het midwinterfeest met een altijd groen blijvende boom gevierd werd. De boom werd, net als nu, op het dorpsplein geplaatst om te vieren dat de dagen weer gingen lengen. Dagen met meer zonnestralen op ons halfrond dus. Weer meer groei van gewassen en hiermee zicht op vers voedsel. Het feest met de verlichte, destijds enkel versierde boom is dus van origine een Germaans lichtfeest. Een viering van het zonlicht.

Margit samen met haar S-huis band, natuurlijk Black Pearl. En Bluff ervoor met Liefs uit Londen. Zometeen gaan we het hebben over de gevolgen van huiselijk geweld. Dat klinkt allemaal heel gezellig, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Je hoort het zometeen na Carole King en It's Too Late. Stayed in bed all morning just to pass the time. There's something wrong here, there can be no denying. One of us is changing, or maybe we just stopped trying. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something to be so easy living here with you. You were light and breezy and I knew just what to do. Now you look so unhappy and I feel like a fool. And it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it. Something together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now it's too late. Though we really did try to make it, something oorstrelende muziek van Carole King. Ja, daar kun je mij midden in de nacht voor wakker maken. Moet je niet doen overigens. Lijkt me niet gezellig. Want ik heb een... niet zo'n fraaie gewoonte om een beetje narrig wakker te worden. Dus, we gaan het hebben over huiselijk geweld. Althans, Mariska de Vries gaat het doen. Huiselijk geweld is echt niet zo gezellig als dat het klinkt. Huiselijk geweld in Nederland is veel heftiger dan tot nu toe werd aangenomen. Ik ga daarover praten met Mayone Stekete. Zij is directeur van het Verwij Jonker Instituut. Welkom, mevrouw Stekete. U heeft als instituut zelf onderzoek hiernaar gedaan. Wat is er precies uitgekomen? Ja, wij volgen 1200 gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Dus wij onderzoeken de groep van geweld sprake is in het gezin. En wat wij nu gedaan hebben is de eerste resultaten naar buiten gebracht. En wat wij zien is dat het aantal incidenten vrij hoog is. Dat is 70 incidenten op jaarbasis. En wat we vooral zien is dat de gevolgen voor de kinderen ook vrij ernstig zijn. 1 op de 5 kinderen heeft een posttraumatische stressstoornis. En bij 40% van de kinderen hebben subklinische traumaklachten. Dus wij waren best wel wat geschrokken van de resultaten die eruit kwamen. Ja, nu heeft u dit onderzocht bij de mensen die gemeld zijn dus bij Meldpunt Veilig Thuis. Waarom wordt er niet ingegrepen? Waarom wordt de kinderen dit aangedaan? Nou ja, kijk, op het moment dat ze dus gemeld worden bij Veilig Thuis, dan komen ze in een hulpverleningscircuit. Dat is dus ook wat wij gaan onderzoeken. Wij gaan kijken van gedurende anderhalf jaar gaan we de gezinnen volgen om te kijken van wat gebeurt er nou, welke hulp krijgt die gezinnen en dat we dan ook om het geweld en ook het herstel in werking te zetten. Maar wat we dus zien is dat wat er nu bij Veilig Thuis terechtkomt en wat gemeld wordt en wat gelukkig gemeld wordt, dat het ook best wel ernstige problematiek is. Ja, is dat dan het topje van de ijsberg? Of denkt u dat de meeste ernstige gevallen wel gemeld worden? Ik denk, het punt is dat we het gewoon niet goed weten. Is het nou het topje van de ijsberg? Wat we zien is dat de gezinnen meestal al een lange geschiedenis hebben van hulpverlening, waar dit niet aan de orde is gekomen. Dus waar het op een gegeven moment al langer niet zo goed gaat met deze gezinnen. En waar ook ouders bijvoorbeeld aangeven dat er andere klachten zijn, dat ze moeite hebben met hun kind of dat er problemen zijn met hun kind. En dat we eigenlijk dus heel alert moeten zijn of er sprake is ook van geweld. En ook met name bijvoorbeeld partnergeweld. We zien dat partnergeweld een van de 60% van de zaken waar kindermishandeling is ook partnergeweld sprake. En we weten ook dat partnergeweld heel erg bijdraagt aan het trauma en het gevoel van onveiligheid van kinderen. Ja, ze zien dan dat de mensen die eigenlijk hun stabiliteit moeten geven, die hun veilige omgeving moeten creëren, dat die dus eigenlijk elkaar te lijf gaan, wat heel, heel traumatisch is voor de kinderen. Ja, dus dat geeft een enorme gevoel van onveiligheid, waardoor kinderen eigenlijk allerlei manieren hebben om te reageren. En wat we weten en wat we, ik ben vandaag op zo'n congres, ook continu naar voren komt, het gaat gewoon het heeft gevolgen voor je epigenetisch systeem, dus ook voor je brein. Dus wat er gebeurt is dat kinderen steeds sneller getriggerd worden van dit is een onveilige situatie en daarop dus inadequaat gedrag gaan vertonen. En ik zag net een presentatie waar zelfs baby's heel veel gaan huilen, maar ook bijvoorbeeld heel veel gaan slapen, als ouders heel veel ruzie maken. Dus zelfs als we al heel jong zijn en we weten uit allerlei onderzoek dat het inderdaad op de hersenen van deze kinderen een invloed heeft, waardoor je je leven lang hier last van kan hebben als er niks aan gedaan wordt. Het valt best te herstellen, maar dan moeten we het onderkennen en dan moeten we de hulpverlening aanbieden. Een heel belangrijk onderzoek dus waar u mee bezig bent, zodat er aan de bel getrokken kan worden en deze kinderen behoed kunnen worden voor erger en geholpen kunnen worden. Tot wanneer loopt het onderzoek precies? Het hele onderzoek loopt tot 2020, dan komen we met eindrapportage. Maar wij brengen ook continu tussenrapportages uit om ook vooral... Kijk, ik vind het niet goed om gewoon zo lang te wachten met resultaten als er dingen verbeterd kunnen worden. En we koppelen het continu terug, ook tussen rapportages, naar de gemeentes en alle betrokken instellingen om met elkaar te discussiëren van nou, wat gaat er nu mis en wat zouden we kunnen verbeteren en wat gaat er wel goed, wat kunnen we leren van elkaar. Dus er komen tussentijds nog allerlei producten verschillen verschijnen. Maar het moet de eindrapport van 2020 zijn. Oké, wij blijven het volgen. En ik wil u tot zover hartelijk danken voor deze toelichting op het onderzoek. Ik sprak met Marjone Steketee. Zij is directeur van het Verwij Jonker Instituut. Dank u wel. Dankjewel Mariska. En met deze bijdrage is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Dank je wel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf natuurlijk weer met heel veel lekkere muziek. En natuurlijk ook weer lokale en regionale informatie. Tot besluit van de show John Legend en All of Me. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je zo meteen gaat slapen, de ogen sluit. En een hele goede wacht als je gaat werken of de hele nacht door moet werken. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful